ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी मछुआरा और उसकी पत्नी। एक समय में एक मछुआरा और उसकी पत्नी समुद्र के किनारे झोंपड़ी बनाकर रहते थे। मछुआरा रोज़ मछली पकड़ने जाता था। वहाँ वह अपनी बंसी डालकर बैठा रहता और पानी को देखता रहता। ऐसा उसने बहुत दिनों तक किया। एक दिन डोरी नीचे तक खींच गई और जब उसने बंसी ऊपर खींची तो एक बड़ी फ्लाउंडर मछली उसमें फंसी खींची चली आई। वह बोली, मुझे जाने दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मैं सचमुच की मछली नहीं हूँ, एक राजकुमार हूँ जिसे जादू से मछली बना दिया गया है। मैं तुम्हारे किस काम आऊँगी, मुझ में स्वाद भी नहीं होगा। मुझे वापस पानी में डाल दो और तैरने के लिए छोड़ दो। मछुआरा बोला, तुम इतनी मिन्नत क्यों करती हो, बोलने वाली मछली को तो मैं वैसे ही पानी में छोड़ दूंगा। यह कहते हुए उसने मछली को पानी में वापस डाल दिया। वह खून की लकीर छोड़ते हुए पानी की तली में चली गई। मछुआरा उठा और घर वापस चला गया। क्या तुम्हें आज कुछ नहीं मिला, उसकी पत्नी ने पूछा। वह बोला, ओह, मुझे एक फ्लाउंडर मछली मिली थी जिसने कहा कि वह वास्तव में एक राजकुमार है और जादू से मछली बना दिया गया है, इसलिए मैंने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। पत्नी ने पूछा, क्या उसे छोड़ने से पहले तुमने कोई इच्छा नहीं की? मछुआरे ने कहा, नहीं। पत्नी बोली, अरे यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम क्या हमेशा इसी झोपड़ी में रहेंगे? तुमने उससे एक अच्छी झोपड़ी ही मांग ली होती। फिर से जाकर उसे बुलाओ और उससे एक अच्छी झोपड़ी मांगो, तुम्हें वह ज़रूर मिलेगी। वह बोला, मैं ऐसा कैसे करूं? उसकी पत्नी बोली, क्यों, तुम उसे दोबारा पकड़ो और फिर दोबारा पानी में छोड़ने से पहले यह मांगो, जल्दी जाओ। यह सुनकर मछुआरा बहुत खुश नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से फिर मना किया लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार उसे फिर समुद्र तक जाना पड़ा। पानी कुछ हरा पीला सा और पहले से भी साफ था। किनारे खड़े होकर वह बोला, फ्लाउंडर फ्लाउंडर फ्लाउंडर, आओ इधर, मैं हूँ जिधर। मांगती है इसाबेल कुछ जिसकी करनी है तुमको खबर। मछली तैरती हुई ऊपर आई और बोली, क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरा बोला, मैं तुम्हें फिर से पकड़ने वाला था क्योंकि मेरी पत्नी कहती है कि मुझे तुमसे पहले ही कुछ मांगना चाहिए था। उसे अब अपनी झोपड़ी में नहीं रहना है, उसे नया घर चाहिए। मछली बोली, घर जाकर देखो, वहाँ पर नया घर होगा। मछुआरा चला गया और जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ उस गंदी झोपड़ी की जगह एक साफ़ सुथरी कुटिया है और उसके सामने बेंच पर उसकी पत्नी बैठी हुई है। उसका हाथ पकड़ते हुए वह बोली, भीतर आकर देखो, यह घर उस झोपड़ी से बेहतर है। वह भीतर गया। वहाँ एक सुंदर प्रसाधन कक्ष था, एक अंगीठी जल रही थी और एक भंडार गृह था जिसमें सुंदर मिट्टी, तांबे और लोहे के बर्तन थे। वहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। पीछे एक बड़ा सा आंगन था जिसमें मुर्गियाँ और चूजे थे। वहाँ एक बगीचा भी था जिसमें फल और सब्जियाँ लगी थीं। पत्नी बोली, देखो क्या यह सब सुंदर नहीं लग रहा? उसका पति बोला, हाँ, जब तक यहाँ फूल खिलते रहेंगे तुम खुश रहोगी। यह सब हम बाद में सोचेंगे, उसने उत्तर दिया और वे सोने चले गए। इसी तरह एक दो हफ्ते बीत गए। एक दिन पत्नी बोली, यह कुटिया कुछ छोटी है, आंगन और बगीचे भी छोटे हैं। फ्लाउंडर हमें इससे बड़ा घर भी दे सकती है। मुझे तो पत्थरों के महल में रहने की इच्छा है। तुम उस मछली के पास जाओ और उससे एक महल मांगो। मछुआरा बोला, ओह, यह कुटिया तो काफ़ी अच्छी है, तुम्हें महल क्यों चाहिए? पत्नी बोली, जल्दी जाओ, फ्लाउंडर जल्दी ही तुम्हें महल दे देगी। वह बोला, नहीं, उसने हमें यह कुटिया तो दे ही दी है, लेकिन अब मैं यदि उससे महल मांगूंगा तो वह नाराज़ हो जाएगी। चिंता मत करो, वह बोली, वह मेरी इच्छा बहुत आसानी से पूरी कर सकती है, जाकर कोशिश करो। पति मन ही मन में बहुत दुखी था और उसे जाने की इच्छा नहीं थी। वह अपने आप से बोला, यह सही नहीं है, लेकिन अंततः उसे जाना पड़ा। जब वह समुद्र के पास आया तो पानी कुछ सफ़ेदी लिए गहरे नीले रंग का था और कुछ मटमैला था। अब उसमें हरापन नहीं था और वह शांत भी था। वह जाकर बोला, फ्लाउंडर फ्लाउंडर आओ इधर, आओ इधर, मैं हूँ जिधर, मांगती है इसाबेल कुछ, जिसकी करनी है तुमको खबर। अब तुम्हें क्या चाहिए, फ्लाउंडर ऊपर आकर बोली। मछुआरे ने डरते हुए जवाब दिया, उसे पत्थर का एक विशाल महल चाहिए। मछली बोली, घर जाकर देखो, वहाँ महल बन गया है। मछुआरा वापस पहुँचा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अब उसके घर की जगह एक विशाल महल खड़ा था। उसकी पत्नी उसे सीढ़ियों पर खड़ी होकर बुला रही थी। उसके वहाँ जाने पर उसका हाथ पकड़कर भीतर ले जाती हुई वह बोली, चलो महल देखें। वे घूम घूम कर महल देखने लगे। महल में एक बहुत ही बड़ा कमरा था जिसमें संगमरमर की मेज़ें लगी थीं। वहाँ बहुत सारे नौकर भी थे जो उन्हें जाली की चिक के दरवाज़े हटा हटा कर हर कमरे में ले जा रहे थे। कमरों में सोने की कुर्सियाँ और मेज़ें रखी थीं और दीवार पर स्फटिक की तरह कांच लगा था। सभी कमरों में इसी तरह की सजावट थी। महल के बाहर बड़े बड़े घुड़साल और गौशालाएँ थीं और गाड़ियाँ खड़ी थीं। फलों और फूलों का एक बगीचा और एक मील लंबा घास का मैदान था जिसमें हिरण, बैल, भेड़ें और भी बहुत कुछ था। उसकी पत्नी बोली, कैसा है यह सब? मछुआरा बोला, जब तक तुम्हें मज़ा आएगा तुम संतुष्ट रहोगी, फिर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा। यह सब हम बाद में सोचेंगे, वह बोली और वे सोने चले गए। अगले दिन सुबह पत्नी उठी और सब कुछ देखने लगी। उसका पति सोया हुआ था। वह आई और कमर पर हाथ रखकर उसे बुलाने लगी, उठो और आकर खिड़की के बाहर देखो, क्या मैं इस जगह की रानी नहीं बन सकती? जाओ जाकर फ्लाउंडर को कहो, हमें राजा रानी बनना है। मछुआरा बोला, ओह मैं राजा बनने की इच्छा क्यों करूं? उसकी पत्नी बोली, नहीं तुम इच्छा मत करो, इच्छा तो मैं करूंगी। जाओ और जाकर फ्लाउंडर से यह मांगो। मैं यह क्यों मांगूं? मैं यह नहीं कह सकता। क्यों नहीं, एकदम जाओ, मुझे रानी बनना ही है। पति एकदम बेवकूफ़ों की तरह घर से निकल पड़ा, लेकिन उसे समुद्र के पास जाना ही पड़ा। जब वह समुद्र के किनारे आया तो वह एकदम काला सा था और पानी में ज़ोर ज़ोर से लहरें उठ रही थीं। वह खड़ा हो गया और बोला, फ्लाउंडर फ्लाउंडर आओ इधर, मैं हूँ जिधर, मांगती है इसाबेल कुछ, जिसकी करनी है तुमको खबर। अब उसे क्या चाहिए, फ्लाउंडर ने पूछा। वह बोला, मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है। मछली ने जवाब दिया, घर जाओ, वह रानी बन चुकी है। वह वहाँ से चला आया और जब वह महल के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वह और बड़ा हो गया है और उसके सामने एक दरवाज़ा और एक बड़ी सी मीनार आ गई है। दरवाजे पर एक प्रहरी खड़ा था और बहुत सारे सिपाही भी थे जो नगाड़े और तुरहियां भी लिए हुए थे। जब वह महल के भीतर आया तो उसने देखा कि अब वहां हर चीज़ अच्छे संगमरमर और सोने की बनी थी। दरवाज़ों पर सोने की झालरों वाले सुंदर पर्दे टंगे थे। बड़े कमरे से होता हुआ वह दरबार में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी सोने और हीरों से बने एक ऊंचे सिंहासन पर सोने का मुकुट पहने बैठी थी। उसके हाथ में बेशकीमती रत्नों से जड़ा एक राजदंड था। उसके दोनों ओर छः छः दास खड़े थे, जिनमें से हरेक दूसरे से एक हाथ लंबा था। वह सिंहासन तक गया और बोला, अरे अब तुम रानी बन गई हो। पत्नी बोली, हाँ अब मैं रानी बन गई हूँ। वह वहाँ खड़ा होकर बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अब तो तुम्हें रानी बनकर अच्छा लग रहा होगा। अब हमारी कोई इच्छा बाकी नहीं है, रानी ने उत्तर दिया। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। समय बीता जा रहा है, वह मेरा इंतज़ार नहीं करेगा। जाओ जाकर फ्लाउंडर से कहो मैं पोप बनना चाहती हूँ। उसका पति चौंका, अरे क्या कह रही हो, तुम पोप नहीं बन सकती। पोप तो सभी ईसाइयों का मुखिया होता है, फ्लाउंडर तुम्हें वह नहीं बना सकती। मुझे बनना ही है, पत्नी बोली, और उसे जाना ही पड़ा। जब वह समुद्र तट पर आया तो समुद्र उछलकर पहाड़ों से टकरा रहा था और आसमान में इतना अंधेरा था कि वह डर ही गया और एकदम डरकर बोला, फ्लाउंडर फ्लाउंडर आओ इधर, मैं हूँ जिधर। मांगती है ईसाबेल कुछ, जिसकी करनी है तुमको खबर। फ्लाउंडर आई। अब क्या हुआ, पति बोला, वह पोप बनना चाहती है। उसने जवाब दिया, घर जाओ, वह पोप बन गई है। वह वापस गया और देखा कि वहाँ एक विशाल चर्च है जिसमें वह पहले से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उसके दोनों ओर मोमबत्तियों की दो कतारें हैं जिनमें से कुछ मीनारों जितनी मोटी हैं और कुछ ढिबरी जितनी रोशनी वाली छोटी हैं। उसके सिंहासन के सामने राजा और रानी झुके हुए थे। वह बोला, अब खुश हो जाओ, अब तुम पोप हो, अब तुम्हें कुछ और नहीं मांगना चाहिए। वह बोली, मैं सोचूंगी, और वे सोने चले गए। लेकिन वह रात भर यह सोचकर नहीं सो पाई कि अब उसे क्या बनना चाहिए। सुबह सुबह वह उठी और खिड़की के बाहर देखा। उसने उगते सूरज को देखा और अपने आप से कहा, मैं ऐसा क्यों ना करूं? और उसने झपट कर अपने पति को झकझोरा और बोली, जाओ जल्दी जाकर फ्लाउंडर से कहो कि मैं सूरज उगाना चाहती हूँ। उसका पति इतना डर गया कि वह कांप कर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं सुना और मछुआरे को जाना ही पड़ा। जब वह समुद्र के पास आया तो तूफानी लहरें आ रही थीं और जहाज़ और नाव सभी उन पर उछल रहे थे। वह ज़ोर से चिल्लाया, हालांकि उसे खुद अपने शब्द नहीं सुनाई पड़ते थे। फ्लाउंडर फ्लाउंडर आओ इधर मैं हूँ जिधर, मांगती है ईसाबेल कुछ, जिसकी करनी है तुमको खबर। अब उसे क्या चाहिए, मछली बोली। उसने जवाब दिया, वह ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहती है। वापस जाओ और देखो कि अब वह उसी पुरानी झोपड़ी में पहुँच गई है, फ्लाउंडर ने जवाब दिया। और फिर मछुआरे और उसकी पत्नी ने अपना बाकी जीवन उसी झोंपड़ी में बिताया।